TRT GAP Diyarbakır Radyosu sunar. Yöremizden. Günaydın değerli radyo dinleyenleri, mutlu sabahlar efendim. Tarihin insanla buluştuğu şehir Adıyaman'dan Yöremizden programı yeniden başlıyor. Takvimler 13 Eylül 2017 çarşambayı gösterirken 10 haberleri sonrası açılışı Adıyaman'dan gerçekleştiriyoruz. Bugün il merkezinden gerçekleştireceğimiz son Yöremizden programını icra edeceğiz. Önümüzdeki 3 saat boyunca sizlere değerli radyo dostları, yine birbirinden değerli misafirlerimizi ağırlayacağız. Kalabalık bir ekip olarak şu anda Vali Halil Işık Kültür ve Sanat Evi'nde hazır bulunuyoruz sizlere bu güzel yayını takdim edebilmek adına. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim Yöremizden programına. Adıyaman'a yaptığımız ziyaret, burada gerçekleştirdiğimiz etkinlikler önemli yer buldu Adıyaman gündeminde. Bizlere gündemde yer ayıran medya mensuplarına da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Birazdan haberlerde yer veren gazeteleri de ismen zikredeceğiz efendim. Her ne kadar yüzlerine karşı teşekkürlerimizi iletemesek de gıyaplarında teşekkür etmiş olacağız. İsmen zikrederek kendilerini. Adıyaman'da bizleri dinleyen değerli radyo dostları bulunuyorsa biraz önce verdiğimiz adreste yayın devam edecek saat 13'e kadar. Gelip yayını canlı olarak da izleyebilme imkanına sahipsiniz değerli Adıyamanlılar. Bizler buraya sizin için geldik efendim. Bugün Adıyaman İl Merkezi'nde gerçekleştireceğimiz son Yöremizden programı. Bundan sonra cumartesi gününe kadar Adıyaman'ın ilçelerini gezeceğimizi de ifade edelim. Program kalabalık bir ekip tarafından hazırlandı. Hem Diyarbakır ayağında hem de Adıyaman ayağında. Adıyaman ayağında kimler var? Birazdan zikredeceğiz ama sözü bu noktada Diyarbakır'a bırakalım. Diyarbakır'da stüdyoda şu anda hazır ve nazır bulunan meslektaşım sevgili Tuğba. Bir ses versin bizlere Diyarbakır. Merhaba, günaydın Mustafa. Sevgiler, selamlar Diyarbakır'dan. Çok teşekkür ediyoruz Tuğba. Sizlere de iyi yayınlar. Diyarbakır ekibinde kimler var? Bir hayli kalabalık bir ekip. Hem orada hem burada görev başında. Evet. İzlenimlerini aktaralım. Nasıl gidiyor bu hafta Diyarbakır'da stüdyoda nöbet bekleme? Vallahi biz can kulağıyla sizleri dinliyoruz. Bir taraftan sosyal medyadan takip ediyoruz. Fotoğraflarla sesleri birleştirip o görüntüyü kafamızda canlandırmaya çalışıyoruz. Ama gerçekten gerek videolarla gerek görsellerle oradaymış gibi hissediyoruz. Web yayınlarını beğendiniz mi bu arada? Çok güzeldi. Zaten genişte bir ilgi uyandırdı. Dinleyicilerimiz de sanıyorum gayet beğendiler ki oldukça yüksek reyting yaptık. Gayet güzeldi. Ellerinize sağlık. Tüm ekibe teşekkür ediyoruz. Bu arada dün yazdığın iletilerden bir tanesi benim özellikle hoşuma gitti. Demişsin ki Kahtalı Mıçı işte biz de orada olmak isterdik. Evet, kesinlikle. Falan gibi bir ileti yollamışsın. Hayalimizde sizleri de yaşıyorsunuz dedik. Kahtalı Mıçı'na da hepinize selam var. Diyarbakır'a zaten selam. Özellikle çok yayında da selam yolladı. Bir efsane tabii ki Kahtalı Mıçı. Adıyaman deyince Kahtalı Mıçı gelmeden, insanın aklına Nemrut gelmeden, çiğ köfte gelmeden olmuyor değil mi? Adıyaman'ı böyle duyduğumuz onlar zaman... Onlar sadece görünenler. Bir de görünmeyen yüzü var Adıyaman'ın. Biz o lezzetleri tek tek tadıyoruz program aralarında. Bunu söylemeseniz onu çok iyi olacaktı size. Ama yani gelirken getireceğiniz bir ufak paketle bunu telafi edebiliriz diye düşünüyoruz. Efendim Diyarbakır ekibi hem nöbette değerli radyo dostları hem de beklemede. Bizlerin dönüşünü de dört gözle bekliyor. Evet. Diyarbakır ekibi anladığımız kadarıyla. Ekip olarak kimler var şu anda stüdyoda? Ayşegül Anık ve Arzu Yorçu var yapım ekibimizde ve teknik ekibimizde. Ercan Yaşar, Mahmut Bayhan var ve ben Tuğba Bezirgan da. Burada sizleri can kulağıyla dinliyoruz söylediğim gibi hepimiz. Adıyaman'dan bugün Türk Sanat Müziği eserleri seslendirecek galiba oradaki topluluğumuz değil mi? Dün türkülerle başladık. Bugün güzel eserler var. Toplulukla ilgili ben bilgiyi birazdan aktaracağım evet, ama onu da merakla önce bekliyoruz. Diyarbakır'a uzanalım. Birbirimize bir selam verelim. Diyarbakır'da stüdyo şu anda nasıl Oradaki atmosfer nasıl? Onu dinleyicilerimize yansıtalım. Bu arada neden Diyarbakır'da stüdyoda arkadaşlarımız hazır beklemekte? Onun da izahını dinleyicilerimiz için yapalım efendim. Biz cihazlarımızı yüklendik, geldik Adıyaman'a. Bulunduğumuz yerde seyyar bir stüdyo kurduk, geçici bir stüdyo kurduk. Hani ola ki buralarda bir aksilik yaşanabilir, bir enerji sıkıntısı yaşanır, sıkıntısı değil mi? Yaşanabilir, evet. Enerji kesintisi yaşanabilir. Hal böyle olunca yayının ulaşmama ihtimaline karşın Diyarbakır stüdyosundaki arkadaşlarımız da şu anda nöbette yöremizden her halükarda devam edecek ama gönül istiyor ki kesintisiz bir biçimde Adıyaman'dan devam etsin. Adıyaman'ın sesi soluğu olalım. Adıyaman'daki gelişmeleri paylaşalım dinleyenlerimizle. Evet, biz de kolaylıklar diliyoruz tüm ekip, oradaki diğer arkadaşlarımıza ve Adıyamanlılara, konuklarınıza, herkese bol bol selamlarımızı iletin lütfen. Bizler sizi dinliyor olacağız, sizi takip ediyor olacağız. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de iyi yayınlar, iyi nöbetler sevgili Tuğba. Çok teşekkürler, iyi yayınlar. Hoşçakalın. Efendim Diyarbakır'a uzandık. Diyarbakır ekibinde programı kimler vardı? Sevgili Tuğba takdim etti efendim yapım ve yayında görevli değerli mesai arkadaşlarımızı. Adıyaman'da kimler bulunuyoruz? Radyodan sorumlu müdürümüz sevgili Fatih Yılmaz, teknik yönetmenlerimiz Semih Suat Sarı ve Uğur Ekmekçi, yapım elemanı Soner Emre, yapıma yardımcı olan sevgili Ergün Bulut ve mikrofon başında spikeriniz ben Mustafa Yalın, sizlerle birlikteyiz. Sevgili İbrahim Halil Şahin de bizlerle birlikte olacaktı Adıyaman görevinde, Adıyaman yayınlarında ama cumartesi gecesi geçirdiği trafik kazası nedeniyle kendisi bu göreve katılamadı. Hem kendisine hem de ailesine çok büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Haberlerini de alıyoruz, durumunu da takip ediyoruz efendim. En kısa sürede ailesi ve kendisi yeniden bizlerle birlikte olacak değerli radyo dinleyenlerim. Sevgili Tuğba, az önce Diyarbakır'a attığımız pasta bugün Türk Sanat Müziği eserleri ikram edeceğimizi söyledi efendim. Kimler bizlerle birlikte? Kalabalık bir sanatçı grubu şu anda geçici stüdyomuzda bulunuyor. Adıyaman Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu bizlerle birlikte. Onlar da yayınımıza hoş geldiler, safalar getirdiler. Tabii efendim selamlarını başlarıyla verdiler yayına ses aksetmesin diye ama birazdan seslerini duyma imkanı da bulacağız efendim. Takdim ediyorum değerli sanatçılarımızı. Koromuzun şefi aynı zamanda UD'da dinleyeceğimiz sanatçımız İrfan Turan. Kemanda Çelebi Arslan Argan, kanunda Hakan Bozkurt, klarnette Kadir Yıldırım, ritimde Nurettin Büyük Yalın, Büyük Yolcu. Efendim bizim görevli arkadaşlar bizim soy isimlerini karıştırmışlar. Ben Yalın, sizi de Büyük Yalın yapmışlar. Nurettin Büyük Yolcu efendim. Neyde Hüseyin Bulut ve bağlamada Suat Daşnik. Bizlerle birlikte önümüzdeki 3 saat boyunca seslerini duyuracaklar. Yöre türküleri diyeceğim ama yöre türküleri değil, düzeltelim. Sanat müziği eserleri icra edecekler bizler için. Seslerde Nurettin Gürsoy, Erdinç Gürkan, Mehmet Safan, Sinan Uyandı, Kübra Toprak, Hüseyin Eygi, Sinan Köylü, Muzaffer Güran ve Ayşe Yaşar da bizlerle birlikte. Zaman zaman olabiliyor böyle ufak tefek hatalar, soy isimlerinde yapılan yanlışlıklar. Yayın esnasında düzelteceğiz onları da. Bu arada güzel şiirler de dinleteceğimizi ifade edelim. Solistlerimizden biri Sayın Sinan Uyandı. Eserlerin aralarında bizler için şiir de okuyacak. Gayet güzel, gayet keyifli bir program olacak değerli radyo dostlarım. Değerli radyo dostları, iletişim adreslerimizi ve numaralarımızı da duyuralım ki sizlere görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz efendim. Telefon etmek isteyen radyo dostları Diyarbakır'ı arayacaklar. Diyarbakır'ın alan kodu olan 412'nin ardından 223 10 60 ve 223 10 62 numaralı telefonlarımız yayın boyunca emrinize amade. Belge geçer yoluyla selamını gönderecek olanlar da yine 412'nin ardından bu kez 228 96 03'e gönderecekler iletilerini. Programın elektronik posta adresi ise Türkçe karakterler kullanmadan, kısaca Ö yerine O'yu kullanarak yoremizden kuyruklu a@trt.net.tr. yoremizden kuyruklu a@trt.net.tr adresine de iletilerinizi gönderebilirsiniz. Sosyal medya bu tip özel yayınlarda çok daha büyük bir önem ifade ediyor hem bizler hem de sizler için. Sebebini izah edecek olursak şu anda Facebook sayfamız üzerinden de yayındayız efendim. Facebook ve Instagram üzerinden bizi takip etmek isteyen radyo dostları arama motoru bölümüne TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazıp resmi hesaplarımıza ulaşabilirler. TRT GAP Diyarbakır Radyosu Facebook sayfası üzerinden de webden şu anda canlı yayındayız. Hem dinleyebilir hem de izleyebilirsiniz bizleri. Twitter üzerinden bizimle iletişime geçecek dinleyenlerimiz ise arama motoru bölümüne anahtar kelime olarak küçük harflerle bitişik bir biçimde Kuyruklu A Diyarbakır Radyo. Kuyruklu A Diyarbakır Radyo yazdıktan sonra Twitter hesabımıza da ulaşabilirler. Programın önümüzdeki bir saatinde neler var? Sözü fazlaca uzattığımızın farkındayız. Hemen kısa bir özet yapalım sizler için. Ardından sanatçılarımızın ilk eserine kulak verelim hep birlikte. Hava tahmin raporundaki detayları alacağız birazdan uzmanımızdan. Ardından karayollarındaki son duruma da göz atacağız. Adıyaman gündeminden yine detayları muhabirimiz Ahmet Arslantaş bizlerle paylaşacak. Özellikle yayının başında ifade ettik. Adıyaman kamuoyunda ciddi bir yankı buldu. Bizim burada yaptığımız yayınlar ve gerçekleştirdiğimiz etkinlikler. Onlarla ilgili yansımaları da Ahmet Arslantaş aktaracak. Güncel köşemizde Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu bizlerle birlikte olacak ve belediyenin çalışmalarını değerlendireceğiz. Ardından bir başka belediye başkan yardımcısı olan Ahmet Veçhi Yüksek yayınımızın misafirleri arasında yer alacak ve kentsel dönüşüm projelerini konuşacağız Adıyaman'da. Evrensel değerlere bağlı insan merkezli ve öngörülü bir yönetim anlayışı üzerine kurulan bilgi, ürün ve hizmet üreten sağlık, tarım ve hizmet sektöründe bulunduğu bölgenin sosyoekonomik yapısını geliştirmeyi amaçlayan Adıyaman Üniversitesi'ni tanıtmak üzere de Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Talha Gönüllü bizlerin misafiri olacak efendim. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ile de Ticaret ve Sanayi Odası'nın çalışmaları Adıyaman'ın ekonomisini canlandırabilmek adına yaptıkları projeleri konuşacağız yine önümüzdeki bir saat içinde. Sevgili radyo dostları, programın tanıtımını gerçekleştirdik. Kısaca girizgah bölümü geride kaldı, saatimiz 10.18'i gösterirken. Az önce ismen zikrettiğimiz sanatçılarımız bu kez de seslerini duyurarak Adıyaman'a hoş geldiniz diyecekler. Sizlere efendim Hicaz makamında bir şarkıyla başlıyorlar. Onlar da programlarına aşkı seninle tattım diyorlar koro halinde.